Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah'tan korkarak günahları terk etmenin sevabı. Allah'ın emirlerine Celle Celaluhu farz deniyor. Emirlerine, kesin emirlerine farz deniyor bunlara böyle. Yine Mevlamı yasaklarına da haram deniyor. İkisi de emir aslında böyle. İfal, la tefal deniyor bunlara böyle. Emirdir. Demek ki bir kimse Allah'ın bir emrini yaparken nasıl sevap alıyorsa günah terk etme aynı sevapta derecede. Değişme bunlar böyle. Yani sevapları günümüzde işlemesi çok kolaylaşıyor bu duruma bakın böyle. Mesela namaz kılmak farz değil mi? O tabi büyük bir sevap var bunu böylece. Oruç tutmak, zekat vermek her neyse hep buna sevabında böyle. Bir de bir haramı terk etmek. Ama bunun bir şartı var. Allah'tan korkarak ama terk etmek olmamış böyle. Mesela öyle insan var ki haramı terk ediyor ama sağlık sorunu var. Mesela alkolik kişi böylece. Acil kanser olmuş, bir de kanser olmuş bu şekilde. Kendisine dokunduğu için, zarar verdiği için onu terk ederse günahtan kurtulur. Ama sevap alamıyor da böyle. Allah mesela. Çünkü ameller niyete bağlı. Ne bağlı böyle. Demek ki bir kimse sırf Allah korkusu ile günah terk ederse bunun karşılığında bir farz ibadetinin sevabı var bunda böyle bakın böyle. O kadar sevap bunlara böyle. Eğer bir insan bir de yaptığı günahlara tevbe ederse geçmişine, onda siliniyor, af oluyor onlara böyle. Yani çok şükür, elhamdülillah, Mevlamızın rahmeti sonsuz, sınırsız. Yani bundan faydalanmamız gerekiyor dünyadayken böyle. Yoksa mesela girdiğimiz zamanlar, o kefini giydiğimiz zamanlar, herkes pişman, herkes pişman. Herkes pişman böyle. İnsan böyle çıldırıyor anda, korkusundan, pişmanlığından. İşte geçiyor ama böylece. Bir adı şey var burada inşallah. Uzunca bir adı inşallah nasıl olsa. Birkaç bölümü içeriyor adı şerif. Burada Aleyhisselam adı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İttekil meharime. İtteki korun sakın terk ele. Vika kökünden geliyor. İftal-i babu. Bu babın da mütevazı bir şey geliyor binası. Yani haramdan sakın, eğer sakınabilirsen. O gerekiyor böyle. Meharim, haramın çoğulu, haramlardan. Yani haramın her çeşidinden emri, ona sakının, korunun, kaçın ondan böyle. Her emirde bir karşılan buna bir şey var muhtemelen, cezası denir bu böyle yani. Yani mükafat var karşısında böyle böyle. Haramdan sakının. Sakınsak ne olacak? Tekün, bunu olursunuz, abeden nasıl, insan ne abid olursunuz böyle bakın. Yani bana dediğin şart ceza. Her şartın cezası var böylece. Her haramdan sakını bu peygamber ölüyor. Eğer insan olur haramdan sakınırsa, tekün, abeden nasıl. Abed. En abid. Abd, kulluk Allah'a yapmak Celle Celaluhu'ya böyle. İbadet edene abid denir böyle. Abid ismi tefsirliyor buna. En abid olan insan böyle kim? Günah sakınırsa böyle. Kişi oturduğu yerde mesela oturuyordum böyle yolda mesela gidiyor, şey yapıyor. Açık saçık tabii günümüzde çok. O andaki kişi ne yaparsa Allah bunu haram kıldı. Değil mi? Mevlam buyurdu, gadir-i basa yapın böyle. Bizi yumun. Kişi o anda Allah bunu haram kıldı. Günah diye, Rabbim bunu bana aşırı maaşı soracak diye kişi o korkuyla bir gözünü kapasa yani yönüne baksa o anda buna ne var? Bir farz sevabı var burada bakın böyle. İçecek mesela, kumu oynayacak, şunu yapacak böyle. kredi adı altında faize girecek, bankaya girecek, işte ev alacak, araba alacak mesela böylece. Ama Allah'tan korkarak bunu terk ederse ne oluyor? Kişi bu anda bir farz sevabı alıyor muhtemelen böyle. Yani demek ki günah terk etmek böyle boşta kalmadı böyle. Hem kişi günahtan kurtuluyor, günahın vebalesine yüklenmiyor, yazılmıyor amel defterine, bir de bunun karşılığında sevap alıyor muhtemelen böyle. Vâle makasem Allah, hadi devam ediyor. Bunu açayım biraz inşallah böyle. Verılda, razı ol. Bima kasem Allah leke. Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. Allah'ın sana taksim ettiğine ezelde takdirine razı ol. Tekün en ganisi olursun öyle. Allah'ın takdirine, taksimine ezelde razı ol böyle. Rabbim kimine bol verir, az verir, şunu bunu verir, vermez. Buna razı olmak gerekiyor tabii. Yunus Emre, Atlas libas giyer, bir de şükür aba düştü. Atlas libas giyer, bir de şükür aba düştü. İnsanlar razı olacak muhtemelen böyle. Eshab-ı İkram'dan biri vardı, adı Salebe. Meşrinin gamamesi yeri, kuşu, güverciniydi böyle. O kadar namazlar niye az evvel, yalnız çok fakir abi böyle. Aşırı fakir böylece. Çoğu zamanlar sabah namazına ilk rekatı erişemiyormuş bile böyle. Peygamber soruyor bir gün, ya Salebe, sen niye farzını ilk rekatı erişemiyorsun bana? Ne işin var, ne geç kalıyorsun? Utandı. Ya Resulallah, bir tek gömleğimiz var bizim böyle. Önce hanım o gömleği giyip sabah namazını kılıyor, hemen bunu giyip buraya geliyor mutlaka. O kadar böyle. Onun da işine geldi ki talebenin Peygamber hadi bunu sormuşken Peygamber dua versin de Allah bir mal versin diye. Dedi ya Resulallah Allah'a dua et de bana verilen bir mal versin bana böyle. Tabi peygamberler, evliyalar insanın mali bir hani bilirler. Peygamberin durumuna baktı ki şöyle buyurdu. En hayırlısı Allah'ın sana verdiği haldir. Buna razı ol buradan bitiren bak. Yani senin için fakirlik daha hayırlı. Böyle. Sen zenginliği kaldıramazsın bitiren böyle. Öyle insan var, zenginliği kaldırır, fakirliği kaldıramaz. İsnaden bitiren böyle. Şu istedince Peygamber dua etti. Ben buna mal verdim bitiren. Çok verdi. Bir yatsın, sabah namazı gelmeye başladı. Derken cumaya gelmeye, onu da terk etti sonunda muhteremler. Allah korusun, nifak olarak gitti ve kendisine bir talebe. Ayet-i Kerime hakkında öyle böyle, böylece. Demek ki her insan Mevla'nın verdiği haller olması gerekiyor. Kişinin hayatı hastalıkla geçiyor mesela, öyle. Doğuştan hastalıkla geçiyor böyle. Neye ben böyle dememesi gerekiyor muhteremler. Mevla böyle dilemiş, razı olması gerekiyor muhteremler. Her gecenin bir sabahı var muhtemelen böyle. Her üstünün yüz sürü kolaylığı var muhtemelen böyle. Yani kişi dünyada biraz zahmet çeker, kötürümdür, rahatsızdır, engellidir, yokluğu vardır, fakirliği vardır. Ama mutlaka onun karşılığında yüz sürü kolaylık vardır muhtemelen. Bu da cennette muhtemelen böyle. Orada vardır böylece. Yuhasinler carike, ya bu peygamber diyor, komşuna iyilik etme. Komşuna idare, komşuna. Carike, komşuluk. Şimdi bir aile yapısı vardır, bir de komşuluk var. Böyle. Aile yapısı, eşte iyi geçinmesi, Mevlam'ın en sevdiği amel. Böyle. Hatta bir evde huzuru varsa, eşte iyi geçin olursa, Mevlam meleklerine buyuruyor. Meleklerine bakın benim kullarıma. Böyle. Yine eğer komşu arası iyi geçim varsa Mevlam bundan razı olur muhtemelen. Komşu arası böyle. Şimdi toplumsal düzen önce aile yapısına sonra komşuluğa bağlı muhtemelen. Böyle. Buna bağlı böyle. Tekün müminen Peygamber devam ediyor. Eğer komşu iyilik edersen, iyi davranırsan, hoşgül yaparsan, mümin-i kâmil olursun böyle. Hülnâsî mâtû bin nefsike. Kendin için neyi seviyorsan, karşı onu sev. İnsanlara da. Neyi için kendim seviyorsan böyle, onu sev bu şekilde böyle. Tekül Müslüman, o zaman gelecek Müslüman olursun böyle. Velâ tüksürüldüğüke, çok gülme. Bunu çok yapma. Çok gülme. Şeyinle kesildiği ki tümitül kalbe. Çok gülme kalbi öldürür. Yani gaflet olur insan kalbimizden böyle. Tek önce bunu açacağım bunları inşallah şimdi. Şimdi gelelim inşallah haramdan sakınmaya şimdi böyle. Açacağım o konuyu. Hadis-i şerif uzun bunu ortadan aldım hadis-i şerif aldım böylece. Buyuruyor Aleyhisselam'ın peygamber. Aleyhisselam buyuruyor. Senin hemen hem bir hasenetin, hemen hem mi bir hasenetin. Bir insan bir iyilik yapmak istedi. Hasene Allah'ın razı olduğu güzel bir amel. Para olur, mal olur, bedenli olur, zikir olur, neyse olur böyle böyle. Yani bir insan işten doğdu ki böyle mesela oturayım diye Kur'an-ı Kerim okuyayım. Allah'ın bela zikredeyim. Allah için gideyim bir şey anlatayım. Müslüman yararlı olayım. Veya mesela cami yatsı namazına cemaate gideyim, her neyse, işten doğdu. Bu yapmayı da azmettik, yani kesin kararlı ama. Hem buna geliyor böyle, hem me. Felem ya'melha, yapamadın ama, engel çıktı. Yapacak da böyle. Tam yasaya gidecek, abdest almış, can çıkacak, misafire geldi. Tabii döndü eve geldi. Yani demek ki insan bir amel ne dedi böyle, işte Kur'an okuyayım, iki kere bir namaz kılayım, biraz bir şey yapayım dedi böyle. Ama bir engel çıktı elinde olmadan. Abdesti bozuldu, işte hastalandı, midesi bozuldu, bir şey oldu, bir yapamadı. Kitab-ı Allah-u Tebrek ve Teala, ünde haseneten kâmileten. Mevlam ne yapıyor onun niyetine göre, o amel yapmış gibi tam bir sıra bir zaman. Bir hasen yazdım böyle. Yapmışım öyle böyle. Demek ki niyet etti. Mesela çoğu çocuk. Bu akşam bir yaz okuyalım beraber şöyle. Çoğu çocuk. Bu çok daha faziletli muhtemelen böyle. Yani insan böyle ufak bir çocuğu böyle ondan mesela almalı. Bir halka evde olmalı. Böyle, evde böyle. Toplanmalı böyle. Kişi kendisi mesela hanımı. Çocukları tabii herkes tercih bilmez. Bildiği kadar mesela Yasin'i okurlar mesela bölüşür icabında. Ekonomi bilmiyorlar ama Latince olmaz muhtemelen bakın böyle. Kesin olmaz böyle. Haram olur muhtemelen böyle. Yani bir insan eğer Latin harfleri okursa Kur'an Yasin'i okursa haram işte bir günah girer muhtemelen böyle. Anlam bozuluyor. Harfler mesela H var noktalı, H var, E var, Sin var, Sad var. Hı var, te var muhteremler. Yok da tıyım bunlar böyle. Mesela halaka, hı. Halaka yarattı. Nokta vermesi halaka desen berber taş etti anı oldu. Çocuk mesela, ufak çocuk mesela oturur böyle. O da besmeyi çeker. Bir velansı okur. Bir elham okur. İhlas okur muhterem bu şekilde. Okursa beraberce Allah bundan daha razı olur muhterem bu şekilde böylece. Ama insan bunu yapamadı. Niyet etti, yapamadı. Böyle. Çocuk hastalandı. Yok tuvalete gir, ona kal. Bunu derken böyle bir engel çık, yapamadın. Ama yapmış gibi bir hasreti tamme. Peki yapsa ne olacak şimdi? O zaman fark ediyor yaparsa. Ve in hemme biha fü amileha. Eğer bir insan böyle bir şey bir kastetti böyle yapmayı, ömreye gitmeyi mesela, hacıya gitmeyi neyse mesela artık, bir hasene, Allah'ın razı olduğu bir ibadet, parayla, malıyla, diline niyetini bu şekilde, onu yaptı da, engel çıkmadı. Kitab-ı Allah'ı aşağı sınatın, o zaman en katı, en aşağı tabanı 10 katı zaten verdi. Niyet etti, yapamadı, engel çıktı. Ama engel çıkması şart. Yani üşüyen yapmadı, o sevabı yapmadı. Niyet ettim öyle. Ondan sonra ağırlık geldi. Kışın mesela oturur kanepeydi. Böyle açtı radyo televizyondayken böyle ağırlık geldi yapmadı. Onun yoksa muhtemelen. Niyet etti. Yapacak böyle. Elinde olmayan engel çıktı. Onunla yapamadı. Yapmış gibi sevap oluyor. Bir hasen alıyor böyle. Yaparsa ne oluyor? En aşağı 10 katı sevap böyle. 10 katı sevap böyle. O kadar mı? İlâ sevmiyet duyfe 700'e kadar. İlâ Allah'a ve kitâ daha çokça katmadan böyle. 700'e geçiyor muhtemelen bak böyle. Demek ki bir kişi mesela bir Fatih okuyayım dedi. Namaz kılayım dedi böyle. Bir fakir tanıdığı var mesela, yoksuldur böyle. Ona bir yardım edeyim dedi böyle. Bir mesela bir tabak yemeği götüreyim dedi böyle icabında. Her neyse böyle, işten doğdu böylece. Karşı gerçek buna muhtaç da karşı gider böylece. Bunu yapmak için yapamadı ama engel çıktı. O zaman ne oluyor? Yine bir sebep oluyor. Yaparsa ne oluyor? 10 katından başlıyor. Tabi 10, 9 yok. 10 katından başlıyor. 100 çıkıyor. 200, 500, 700. Daha da çoğalabiliyor muhtemelen böyle. Bu insana göre değişiyor muhtemelen böyle. İnsana göre değişiyor muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Radhanse Terpi Efendimiz Peygamberimizin damadı. İlk Müslümanlardan, çocuk Müslüman oldu kendisi. Aşırı Beşer'den, Hulur Raşidinden, yani o artık bitmiyor lan güzellikleri. Say. Allah'ın razılığından tanıtın inşallah. Eve geliyor. Bakıyor eşi, hanımı, peygamber kızı. Fatıma Valim'i hastalanmış. Ateş gibi yanıyor böyle. Hastalanmış. Ateş gibi yanıyor. İkisinin geçimi çok iyiydi muhtemelen böyle. Zaten peygamberin kızını verdi, vahiy de verdi. Allah emri verdi, kızına verdi böyle. Sureyi, ya Fatıma, hastam ne oldun? Ya Ali, çok hastalandım. Humma deniyor, Medine hastalığı, humma diye hastalık vardı Medine'de. Ateş gibi yanıyor böyle, içi hararetten kalkmış. Peki diyor ya Fatıma, canım bir şey istiyor mu? İsteyen bir şey var mı? Alabileceğim olayım sana. Ya Ali diyor, hep canım bugün nar istiyor, nar, ekşi nar ama. Hep bugün canım diyor, ekşi bir nar istiyor diyor. Eğer diyor, param varsa diyor, bak, param bir nar alacak abi, tek nar. Külü alamıyor. Param varsa diyor, bana bir ekşi nar alsan diyor, onu isterim böyle. Bakıyor cebine, bir dirhem diyor. Dirhem küçük gümüş para. Altın dinar diyor o zaman böyle. Yani dirhem, onda bir olmuş oluyor altının. Bir dinar var. Nar demek ki onun pahalıymış onlar böyle. Ancak bir nar alabilecek parası. Has Ali'nin. O kadar para, serveti. Gidiyor. Dışarıya gidiyor hemen. Ve alıyor onları. Parayı veriyor. Güzel bir nar seçiyor. Ekşiyonu alıyor böyle. Oh sevinir ben şimdi böyle. Huzurla. Ev gelirken imtihan işine bak çıkıyor muhtemelen. Yerde yatan birisi ah diye inliyor ben. Kur'an'ı böyle. Hasta Ali'ye tabii ki hasta böyle. Geçemiyor. Yana geliyor, selam veriyor. Arkadaş niye var, ne oldu Ali'ye? Ali sen misin? Benim. Ah Ali. İçim yanıyor diyor böyle. Hararetim var, ateşim var çok diyor. Canım bir ekşinler istiyor diyor. O kadar canım istiyor ki bana diyor. Ah diyor. O isteyen var böyle. Hazır duruştu muhteremler. Ne yapsın? Evde peygamber kızı Fatıma adı Zehra. Nar bekliyor ondan. Ama bu da ağır hasta. Bir de miskin diyor bunu. Miskin diyor. Miskin nedir böyle? Hiçbir olmayan böyle. Miskin sükunden geliyor artık. Artık kımıldan hali kalmıyor böyle, böyle. Fakir başka. Onun ihtiyacı vardır fakirin. Bakıyor miskin. O kadar ağır hasta böyle. Canı bir nar istiyor diyor. Ondan nar da var şimdi cebinde. Nar da var yanında böyle. Ya Rabbi ne yapayım? İkilerinde kalıştım. Ne yapsın ya Rabbi? Evde Fatıma adı Zehra eşi. Peygamber kızı. Nar bekliyor. Bu da bunu istedim bu şekilde. Vereyim mi? Geçemiyor. Ben bunu vereyim ona bu dönemde. Al diyor bakalım. Onları veriyor böyle. Ona onları veriyor. O anda bir huzur buluyor kalbinde. Eğer yapılan bir ibadet Allah katına kabul olursa kişiden bir huzur bulur muhtemelen. O anda muhtemelen böyle. Yani namazdan sonra iftar oruçtan mesela ne olsun verecek. Eğer bir insan ibadetin sonunda bir rahatlama gönlünde huzur bulursa ibadet kabul olmuştur muhtemelen böyle. O anda Hazreti Efendimiz bir rahatlığı işi muhtemelen. Oh! Tatmin oluyor işi bu şey, rahatlıyor bu şekilde. Ayrı eve doğru ama rahatlığı geçiyor şimdi, huzur geçiyor. Siz ne yapacak evde? Eşi onu nar bekliyor işte, eşi nar bekliyor böylece. Eyvah! Artık hüzünle, böyle dert denirse böyle geliyor. Eve geliyor, görüyor. Hadi Fatıma-ı Zehra, Allah Hazretleri şeye bakıyor, nar görmüyor. Aydınları bulamadın mı? Ya Fatıma, buldum ama böyle böyle oldu böyle böyle. Vallahi misliğini gördüm böyle. Ah diye yanıyor böyle. Nar istiyor. Kim olacak ona doğru? Kimse yok güzel havalanın böylece. Ona verdim. İyi yapmışlar bu da. Allah ona şifa versin. İyi yapmış. Allah şifa versin böyle böyle. Peki. Oturuyorlar. Tahta kapıdan ötemiyor kapı. Astara. Kim o? Gelen diyor ki ben Süleyman'ın Farisi'yim diyor. Ya Süleyman'ın Farisi'yim ben diyor böyle. Ben geldim. Çıkıyor dışarı bakıyor. Elinde bir kap. İşlenler. Ne bunlar ya Süleyman? Resul Efendimiz'e az evvel hediye enlar getirdiği birisi. Peygamber hiç almadın. Bunları sana gönderdi. Aa aleyküm bunlar dedi. Benim. Bak ne döneyim. Maneviyatıma döneyim. Hastayı almadı hemen. Sayıya bakın dedi böyle. Sayıda. Evet. İsten, Selah, Serbe, Hamsit'te Tisa'ya kadar geldi. 9 tane nar. Olmaz Selman. 9 akabül etmez. 10 olmasa bunu böyle. Neden? Ben az evvel Allah'a bir nar verdim. Mevlam buyuruyor, biri 10. Böyle aşağıya mı sağlayayım böyle? Ben akabül etmem. Selman'ı görüyor. Ya Ali. Ben diye birini sattım mı aslan beni? Seni sıramak için yaptım bunları böyle. 10 tane bunlar böyle. Böyle. Oluyor bunlar muhtemelen böyle. Yani bire bir melan vermiyor. Bire 9 vermek bunlar böyle. Bir 10 başlı bunlar şey böyle. Sevaplar böylece. Şimdi bazı öyle sevaplar var ki muhteremler böyle. Bizim gözümüze küçük görünür böyle. Önemsiz gibi görünür böyle. Ama Allah katında çok kıymet olabilir. Bir de veren kişinin kazancına da bu bağlı böyle. Helalı tam kazancı helalsa. Helalsa kazancı. Ondan sonra verirken bunu canın gönlüne veriyorsa, ihlaslı ise, onun sevabı ne olur? Katlıyor mu kadar. Artık onun sevabı böyle. Katkı artık alıyor böyle. Demek ki bir insan bir sevap olan bir şey yapmaya niyet etti. Azmetti, yapacaktı. Elde olmayan engel çıktı, yapamadı. Yine onun sevabını veriyorum. Ama birebir. Yaparsa ne oluyor? En az 10 kattan başlıyor. Artık çıkıyor, çıkıyor. Sonra yok muhtemelen böyle. Çıkıyor bir şey böylece. Hatta Kur'an-ı Kerim öyle bize bunu Bekara Suresi'nde bir örnek de veriyor muhteremler. Buğday. Başak muhterem böyle ya. İnsan yere bir tek buğday diyor. Tek buğday. Tuttum ne oldu böyle? Mesela 7 başak verse Kur'an böyle. Sebat sema vermek böyle. Her sürümde 100 tane olsun böyle. Ne oluyor? 700 tane ver böyle. Her sürümde başanda 100 tane olsa miyete habbe ne oluyor? 700 olmak böyle. Yani yere tek bir buğday gömülüyor muhterem. Tek. Tutarsa Allah'a katında o, Allah ona hayat verirse, değil mi? Bir sahip veriyor, başak veriyor, sağ olsun ver böyle. Her baş yüz tane olsun oluyor, çıkın böyle. Mısır böyle mesela böyle. İnsan yere mısır atıyor böyle. Tek bir mısır atıyor böyle. Allah ona hayat verirse, ortadan yaralı şartlamdır herhalde. İki biri çıkar bundan böyle. Biri aşağı, biri yukarı. Kök olabilirsin böyle. Ne oldu? O mısır sapında karşıdan somak olmuyor böyle. Ya. Binlerce mısır olmaz bak. İşte demek ki sevap da böyle muhtemelen. Sevap da böyle, böyle işte böyle. Öyle insan var, eker buğdayını, mısırını eker, mahsul eker böyle. Eyvallah, tohum yazık oluyor böyle. Ektin alamazsın. Değil mi muhtemelen bak. Kimi çok, kimi az olur böyle böyle böyle. Yani sevap da işte böyle yani böyle. Şimdi gelin bir de günah işleme kısmına gelelim. Ve in hembe bir seyyiyetin, bir insan bir günah işlemeyi kastetti. Günah işlemeyi. Diye bu akşam bir içki vardı, bir içki içemez dedi böyle. İşte kumu oynayayım, bankadan faiz alayım, kredi alayım. Her neyse bir haram kan niyetle bu şey yapmayı böyle. Felem ya'meliha. Ama sonra vazgeçti. Neden? Allah'tan korktu demek. Niyet etti yapmayı, aklına geldi ki haram bu mesela. Ya en basit mesela, bir kızı mesela dışarı çıkacak böyle. Açık çıkıyor dedi böyle, bazen kapının bazen açık gireceğim mesela. Ne yaptı o günde böyle? Açık çıkayım dedi böyle, diyetti. Sonra vazgeçti bundan, kapandı. Kitaballahu Teala indi hasenete kâmiyete. Ona Mevlam, o haramı terk ettiği için tam bir hasene sevabı var. Bak böyle. Haram yapmaya niyet etti. Allah'tan korktu. Terk yapmadı bunu derler. Bunun karşılığında bir hasene sevabı var. Böyle. Yani harcam oluyor bu şekilde. Hem bir fi amele kitabullah siyeten bahdeten bir insan bir günah işlemeye kastetti. Onu da yaparsa ne oluyor? Burada elhamdülillah birebir muhtemelen bakalım böyle. Yani, yani. Vaat eden böyle. Günahlar birebir yazılıyor muhtemelen bak böyle. Sevaplar en aşağıya biri onunla başlıyor. Bunun ne farkı var şimdi? Bunu biz göremiyoruz muhtemelen böyle. Mahşer gününde mizan başında muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. Bütün iş onlar mahşerin mizan başında muhtemelen böyle. Terazi yani başta böyle. Günaha sevabı dartan terazi var. Vezin, vezin hakkı var böyle. Onun başında. Sevaplar o mizanın sağ gözüne konuyor. Nur şeklinde muhtemelen böyle. Şimdi kişi bakıyor. İşte kılın namazı, hacı, zekatı, hayrı, selam vermesi böyle. Cenaze namaza gitmesi, cenazenin teşhine gitmesi, hasta hayatına gitmesi muhtemelen böyle. Bir selam vermesi. Allah için böyle. Hep bunlar sempozum böyle. Her bunlara konuyor böyle. Sol travmada günahlar konuyor muhtemelenler. Yine adı okuyormuş ya muhtemelenler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri İttekillâh Aysimâ Künte. İttekillâh Allah'tan kork. Böyle. Burada itteki müfret tekil yani muhtemelen. İttaku oluş oldu. Peygamber özel bir sahabeye söyledi şimdi böyle buyuruyor. İttakillâhe Allah'tan kork. Bak Allah korkusu muhtemelen böyle. Nedir bu? Her işin başı değil mi? Her işin başı mehafetullah Allah korkusu muhtemelen böyle. Hikmetin başı böyle. Şey, hikmet mehafetullah Allah korkusu muhtemelen böyle. Rabbimizin korkmak muhtemelenler. Çünkü mahşer günde o gün herkes kovacak mahşer böyle. Ayak arasında muhtemelen mahşer böyle. Güneş altında muhtemelen böyle. Ya. Haysima künte. Bak haysima künte. Ne hali olursan ol, nerede olursan ol. Bak, ne hali olursan ol böyle. Zengin ol, fakir ol, dert ol, elemde ol, hüzünlü ol, sevinçli ol, varlığı yokluk ol böyle. Nerede olursan ol böyle, ne hali olursan ol böyle. Yani tuvalette bile bakma böyle. Tuvalette bile. Mesela tuvalete girmenin adabı var değil mi öyle? Sol ayakta girilir. Ön arkası kıbleye gelmeyecek. Onlar mı kurallar onlar böyle? Hafif solum vereceksin bu şekilde, temizlenmesi için bu şekilde böylece. Peygamberimizin bize tavsiyesi bu türlü. Yani peygamberimiz bir doktor, tabip. Bizi bile kurtarmaya çalışıyor günahlardan bakma böyle. Böyle her yerde, her zaman, her halükarda Allah'ı unutma Celle Celaluhu, ondan kork. Lebbesiyetin hasene. Kişi Allah'tan korktuğu halde hiç güneşlemez mi? Yani işleyebilir mi teyze? Hatta edemezsen bile. Aldandır, dalar, nefsi istekler üstün gelebilir. Şehveti, gazabı, mesela öfke, kızma. Hepsini sorunlar mı böyle? Hiç yokken bir öfke gelir, kızma gelir böyle. Vurayım, kırayım, dökeyim. Peki sonuç ne olacak? Düşmez onu böyle. Ya. Vursa ölürse ceza yok şimdi. Ölse gene azabı artar mı böyle böyle. Ya. Peygamber buyuruyor, bu durumda yine de güneşlersen nefsiyeti hasene yap, bir güneşlerin zamanı hakikaten bir hasene, güzel bir şey yap. Bak. Demek ki bir insan elinde olmadan günah işleyiverdi. Mesela toplandı bir köy kahvesinde, daha çok olur bunlara böylece. Hanımlar baktığında toplanırlar mesela, değil mi? Genelde en kolay günah gıybet, dedikodu. En kolay muhtemelen böyle. Para pul istemiyor böyle. Oturulan bu şekilde. İşte filan kızı böyle yapmış. Filan annesi zamanında böyleymiş. O zamanında böyle yapmış. Şu bu şekilde böylece. Aleyhine konuşma. Böyle konuşma. Soru sahabeler. Ya Resulallah, eğer söylediğiniz şey doğruysa, o kişi bunu yapmışsa yine gıybet mi? Evet, gıybet. Yapmamışsa o zaman bühtan, iftira. Yani doğru söylemek, evet doğru söyledin ama eğer o kişi bunu duyarsa, sevmeyecekse bu gıybet olmuştur. Yani dedikodu olmuştur böyle. Allah korusun. Ve günah da çok büyük muhtemelen böyle. Hatta adı şerifte eşit imine zina bile geliyor adı şerifte. Yani zinadan tehlikeli geliyor muhtemelen. Zina neşli bozar, gıybet işten birliğini bozuyor muhtemelen. Bak bakalım böyle. Demek ki bir insan elinde olmadan bir günah işledi. Ne yapması gerekiyor? Hemen böyle bir hasene sebep yapması gerekiyor. Hatta günah gizli işlemişse sevabı gizli yapacaktır böyle. Açıksa açık yapmamız gerekiyor böyle mesela. Mesela gıybeti yaptı, başkasının konuşmuş şekilde böyle. Ne yapması gerekiyor? Hem ona tevbisi yapması gerekiyor böyle. Ya Rabbi, benim de onu affedeyim böyle. Hatta ona medetmesi gerekiyor bu kişiye böylece. Ben yanlış söylemişim. Ben ters düşünmüşüm bu şekilde. Onun iki tarafını söylemesi gerekiyor bu tarafa böyle. Bir gün İnsan Hamas'a giderken yanında havariyle beraber, havariyle giderken bir yere abim bir köpek ölmüş muhtemelen, leşli köpek, leşli böyle. Artık tüyüre dökülmüş, tüyüne başlamış. Tabii sinekten doğmuşlar karıncalar. Kudüs'te, sıcak havada böyle, kokma başlamış böyle. Ne yapıyorlar? Yanındakiler İsa Aleyhisselam'ı, onu görenler burnu kokuyor, kokusuna yine böyle. Bizim ters yöre bir şekilde. Tabii hem görüntü çirkin, hem koku kötü böyle. Tüyleri dökülmüş, çürüme başmış bu şekilde. Yüzünü çeviriyorlar, bunu kapıyorlar muhtemelen böyle. İnsan Aleyhisselam dönüp bakıyor muhtemelen böyle, kefeye bakıyor, bakıyor böylece. Ne güzel dişleri vardı bak. Ne güzel dişleri var muhtemelen bak. O anda her tarafı kötü, tek onun güzellik bir şey arıyor onda böyle, dişini görüntü. Ben dişlerime bakmıyorum böyle. Ne dişleri vardı muhtemelen böyle. Demek ki biz örnek bu muhtemelen böyle. Yani her insanın iyi tarafını görmemiz gerekiyor muhtemelen böyle. Kötülüğü varsa onu Allah'a ötü. Hesabı çekeceğim muhtemelen böyle. İyi görmeye gerekiyor. Klasik iş mesela. Elhamdülillah. Cuma'dan Cuma'ya gidiyor. İş olması var. Mesela ne muhtemelen böyle. Onu görüyor mesela böyle. Temhuha. Onu seyyiye ne yapıyor? Hasene seyyiye mahvediyor. İbadet ediyor. Bakın muhtemelen böyle. Muhtemelenler, yani günah haram dönüyor ama bunun zararını bilebilsek muhtemelen böylece. Yani zehir içmeye benziyor muhtemelen böyle. Onun zararı muhtemelen böyle. Bir insanın gönlünü karartıyor muhtemelen böyle. Karartıyor. Zeyn deniyor. Belrane. Zeyn oluyor. Kara nokta oluyor. Her bir hafta böyle. Gönül. Nedir gönül? Kalpte içeri. Buna deniyor kalbi hakiki. Duran bir kalp mıdır? Kalp işte mıdır? Hemen gönle bir kara nokta oluyor mudur? Gönül kararlıyor böyle. İnsan hemen tevbe ederse o kara nokta siliniyor. Yine gönül parlıyor. Aynı gibi nur gibi parlıyormuş. Kişi günaha devam ederse yalanı, gıybeti, haramı, her pislik kendisi muhtemelen böyle. Dışa basmış günah böyle. Ne olur kişinin kalbi tamamen kararıyor muhtemelen. Mühürleniyor bu muhtemelen böyle. Allah korusun böylece. Eğer insanın kalbi, yani gönlü kararmışsa o kimse huzuru kaybetti muhtemelen. İşte kadar serveti olsun muhtemelen. Makamı, holdingi olsun muhtemelen. Ne olsa onun kendini bu şekilde böylece. Yazlığı, kışlığı, özel uçağı, özel yatı olsun. Tek bir şey yoktu, huzur yok. Yoktu. Yazlığa gider. Oh mu bir der böyle. Biraz sonra gene sıkıntı yoktu. Gönül kararmış muhtemelen böyle. Kararmış bu şekilde. Yani o durumda Kabe'ye gitsin, tavaf etsin. Yine orada sıkılır muhtemelen böyle. Yani tevbesi giderse Kabe günahları terk etmezse yine Kabe'ye tavaf eder ama orada yine sıkılır, bunalır muhtemelen. Huzur bulamaz muhtemelen böyle. Bir ayağına basar, ona kızar, of, ona bağırır, ona bakar muhtemelen böyle. Onlar kötüler, böyle muhtemelenler. Hatta o şey cennete girse orada huzur bulamaz muhtemelen böyle. Ama işte giremiyor. Ne gerekiyor? Yanılması. Ateş yakıyor günahlar muhtemelen böyle. En sonu Sırat Köprüsü muhtemelen böyle. Müminler için bir Sırat Köprüsü böyle. Ne yapıyor Sırat Köprüsü? Kişi dünyanın tam tevbe edememiş. Günahı oraya götürmüş. Kalp azabı başlıyor böyle. Ama günah çok bitmedi kalp azabında. Mahşerde yanacak. Güneş altında muhtemelen. Hesabı ağır. Uzun sürecek hesabı muhtemelen böyle. Ayak ayak üzerine bunaldı, sıkıldı, daraldı muhtemelen böyle. Kan tereşine kaldı böyle. Cehennem artık razı böyle. Buna kurtulamıyor böyle. Dayanamıyor böyle. Yine bitmedi muhtemelen. Bitmemiş yani böyle. Son ne oluyor? Sırat Köprüsü muhtemelen. Günahda arındırma operasyonu son muhtemelen maçta böyle. Kişi orada bunu anlayacak ama orada anlayacak. Günahlar size yüklenmiş muhtemelen. Gidemiyor, yürüyemiyor böyle. Ayağı tökezleniyor, düşüyor, yanıyor, alevler kendisi yakıyor böylece. Ama yürüyemiyor, günahlar ağır. Bakıyor ki ne oluyor? Alevler geliyor, yakıyor günahları muhtemelen böyle. Bu neye benzer muhteremler? Şöyle bir örnek vereyim buna. Eskiden çok yok günümüze gelişti de. Mesela eskiden kar satılır, kar. Kar. Mesela bir hamal alır muhteremler bir küfeye, karı getirirdi. Şeylere, lokanta tarafında mesela bunlara böyle, karı getirirdi. Eğer geç gitmişse, ne oluyor? Mesela kar aldı oradan, diyelim ki 100 kilo aldı böyle. Ama güneş vurdu mu ne oluyor böyle? Az az da elikiliyor mesela böyle. Yükü azaltı muhtemelen böyle. Demek ki ne hocam mahşerinde alevler yakacak bunun günahını. Kişi orada yanacak muhtemelen böyle. Azabı çekecek ama sevinecek muhteremler. Ya Rabbi beni çabuk yak da kurtayın bunları. Ama dünyada kolay muhtemelen bak. Bir tevbe muhtemelen böyle. Ama pişmanlık şart muhtemelen böyle. Bırakmak şart muhtemelen böyle. Günahı bırakmak şart böyle. Pişmanlık şart bu şekilde böylece. Eğer kul hakkı da yoksa daha kolay muhtemelen böyle. Namazın tabii kazası gerekiyor. Orucun kazası gerekiyor bunların böyle. Farzların kazası gerekiyor bunların böylece. Bunun dışında tevbeli afılıyor sayılam dünyada muhtemelen böyle. Ama yine de tevbe edemeyilir de. Ama böyle. Ama muhtemelen böyle. İkinizi gelin inşallah. Verden bir kasem Allah'a leke. Allah'ın taksimine razı ol. Allah'ın taksimine razı ol böyle. İnsan en zengin olursa o zaman böyle. Allah'ın taksimine razı ol. Buyuruyor Aleyhisselam'ın peygamber buyuruyor muhteremler. Men radiye minallahi bil yesire minel rızkı. Bir kimse Allah'ın verdiği az rızkı razı olsa. Az rızkı verdim ben ona beraber. Öyle rızkı. İyisini alamıyor. Sizi yiyemiyor muhteremler. Yenisini getiremiyor. O kadar. Ama bundan razı olsa, şükür Allah'ın desin razı olsa, radıyallahu minhu bir kayrı min ameli. Allah o kişinin az amelinden razı olmuyor. Böyle. Bak muhtemelen. Böyle mi? Kulum sen beni az rızmı razısın. Ben sana az ibadetine razıyım. Yani aslında insana o yararı odur muhtemelen böyle. Az olması böyle. Zaten karışık çok olduğumu günümüzde aslında çoğu tokluktan. Toktan muhtemelen. Fazla kaçırmaya muhtemelen. Hepimiz onu da böyle. Eyvah çok kaçırmışım muhtemelen. Çok kaçırmışım muhtemelen böyle. Sonra İslam'ın aslında ve Peygamberimizin sevdiği tek tür muhtemelen böyle. Tek tür, tek tip böyle. Karışırmaya böyle böyle şey. Bu daha faydalı muhtemelen böyle. Çünkü o zaman onun sindirimi kolay olur muhtemelen. Enzimler var muhtemelen. Şimdi beyin bunu hazırlıyor muhtemelen böyle. Hatta bir insan ne yiyeceğini akşam bilse mesela eve giderken beyin bunu hazırlıyor muhtemelen. Enzim hazırlıyor. Salgını hazırlıyor muhtemelen. Kolay sindiriliyor muhtemelen böyle. Kolay sindiriliyor böylece. Şimdi değişik gıda olduğu ne oluyor? Enzimler farklı oluyor muhtemelen böyle. Ona başka buna başka enzim gerekiyor. Bir de bazı gıda zehirli muhtemelen. Bazı enzimle bazı enzimi zararlı muhtemelen. Al başına bela muhtemelen böyle gel. İnsan bir şey yiyor muhtemelen böyle yiyor böyle. Ondan al bakayım, ondan da al bakayım böyle. Ondan al bakayım, karma karışık. Ah olmazsa sıkıl mı muhtemelen böyle böyle. O gıda ne? Sindirilmiyor ki muhtemelen. Sindirilmiyor muhtemelen. Yararı olmuyor ki böyle muhtemelen. Bunun için demek ki razı olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Az razı olmak gerekiyor böylece. Az demek az gerekiyor böyle. Bir de bu azlık yani malıyla olmaz böyle. Bazen kişinin malı çok olur ama yine ona aldırmamız az verir. Hastalık yani muhtemelen. Tansiyon yüksek, şeker yüksek, midesi rahatsız, ülser var midesinde. Doktor dedim böyle o tansiyon yüksek, dur yasak. Şu yasak, şu yasak. Tatlı şu yasak bu şekilde böylece. Her imkanı var, alabilir, iştahı var. Ama yasakları mevcut az yapmaz. Arada biraz bir kaçama yaptı mı hemen çekeceksin muhtemelen böyle. Hemen tansiyonu çıkıyor böyle. İşte insan iki halden birinde ister alamıyor fakir, yoksul. Verdiğine razı olması gerekiyor. Alma imkanı var ama başı engel çıkıyor, hastalığı çıkıyor mesela. Ona da razı olma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani nereden bu tansiyonu çıkıyor, başım belli oldu demek ki muhtemelen böyle. Nerede tansiyon çeker değil mi? Düzenliyor rızkı aslında muhtemelen böyle. Üçüncüsü bu adı şeydeki böyle komşu iyilik et komşuna. Ya ilacı harike. Komşu halklara çok büyük muhtemelen komşu halkları muhtemelen böyle. Buyuruyor Ali Peygamber Hazretleri İltemüsül cari kabli dari. Evden önce komşu araştırınız. Eri atalarımızda ev alma komşu al. Türk atası var mı böyle? Hadis-i Peygamber'e buyuruyor. Evden önce komşu araştırın böyle. İnsan bir mahalleden, soğukta, apartmandan mesela bir daire alacak, ne alacaksa böylece. Nasıl komşu acaba? Araştırmak gerekiyor muhtemelen böyle. Komşuya birinin çocuğu vardır. Ahlaksız muhtemelen. Uyuşturucu kullanıyor, şunları kullanıyor, bunları kullanıyor. Pis yollara muhtemelen böyle böyle. Sen onun yanına bir daire aldın, yanına bahşiş aldın böyle. Senin çocuğun var. Benim çocuğum yapmaz. Yapar muhtemelen. Ben çocuk muhtemelen. Uyar ona muhtemelen böyle be ya. Ateş tek bir odaya kalmaz muhtemelen de, dairede. Bir de apartmanı tutar muhtemelen böyle böyle. Demek ki ne gerekiyor? Önce komşu araştırmaya gerekiyor. Ona ev almak gerekiyor. Bir de iyi komşu olsa ne olur? İnsana var mı faydası muhtemelen böyle. Yine bu peygamber buyuruyor. İnne aleyhisselam bilmişsinin salihi. Allah-u Teala Celle Celaluhu Müslüman bir kişinin komşuluğuyla def ediyor. Biyeti ehli beytin min ciranihi. 100 komşusundan çivirinden Allah belayı kaldırır muhtemelen böyle. Yani Allah'ın bir salih kulu olsa böyle. Yani bizimki de böyle mesela. Benimki de yani böyle. Yani Allah'ın Celle Celaluhu güzel bir salih kulu olsa, komşu olsa bir yerde muhtemelen böyle. apartman olsun böyle, tabii köyde olsun böyle, fark etmiyor bu şekilde böyle. Bak, miyete, Ehl-i Beyt'in, burada yüz kesiten kinaye, yani buna şarihle gidiyor bu şekilde. Demek ki veri ne yapıyor? Rabbimiz salih kışın hürmetine ondan belaya kaldırıyor onları böyle böyle. Kaldırıyor onları böyle. Birisinin bir kardeşi varmış. Başka memlekette ama. Din kardeşi böyle. Uzakta eşten tabi gitmesi zor eşten. Develerle, atlarla böyle. Bu kişi gidiyor kardeşi ziyaretine gidiyor böyle. Kardeşi de bir odada oturuyormuş. Böyle. Tek başına yaşıyormuş. Abinin sevenler, Allah'ı sevenler, ikisi de insanlar. Neyse yemek zamanı geliyor. Ne varsa artık evinde. Hurması, ekmeği, zeytin ne varsa ona çıkarıyor böyle. Bakıyor, etrafına çıkıyor, şanlar, farlar çıkıyor. Bu oradan çıkıyor böyle. Doğu olan işte böyle. Ya kardeşim be, ne bunlar böyle? Bunlar böyle bunlar böyle diyor. Ben onu atayım biraz, onlara birimiz böyle böyle böyle diyor. Ya burada yatamaz böyle be. Peki ne yapayım? Benim bir kedim var diyor. Çok avcı kedim be diyor. Ben onu sana getireyim olmaz mı diyor. İşte neden? Eğer diyor güzel bir kedi alırsam ben diyor, ne olur fare diyor, komşuya giderler bu sefer diyor. Benim kaçlar, komşuya giderler böyle diyor. O an işte ben razıyım, komşulara vermesin muhtemelen böyle bak. Eski evler, tabii alçak evler, ahşap evler, kerpiç evler, sık evler bu şeyi böyle. Benden kedi gelse bunlar kaçarlar, komşuya giderler muhtemelen böyle. Komşu almıyor muhtemelen bak böyle. Yani komşuluk hakkı muhtemelen bu kadar şey bile komşuluk böylece. Komşuya böyle iyi geçirme gerekiyor. Komşuya bir zararın dokunmaması gerekiyor. Ve demek ki bak Mevlam iyi komşu hürmetine Mevlam 100 kişiden et komşandan Mevlam belayı kaldırıyor muhtemelen böyle böyle. Bunun için bir de kabir komşusu var. 3 komşu var. Bir dünya komşusu, bir de kabir komşusu muhtemelen. Mezar komşusu muhtemelen böyle. Onun da faydası var muhtemelen böyle. Yani bir mezarlığa iyi bir Allah dostu gömülürse et ayrı azabı kalkıyor muhtemelen bir tarafı kalkıyor muhtemelen böyle böyle. Bir de üçüncüsü cennetin komşusu. Cennet komşusu, cennet komşusu. O ebedi muhtemelen. O yakın iyi ama cennet muhtemelen böyle. Yani onun da iyisi iyisi var cennette. Hangisi en iyisi? Peygamber'in komşusu muhtemelen böyle. Allah'ım da hepsini inşallah muhtemelen. Kerem'in inşallah muhtemelen böyle. En iyisi o muhtemelen böyle. Diğer şu anda Medine-i Münevvere'de aşık peygamberimiz muhtemelen genç böyle. Uyuyor mu geceleri böyle? Peygamberimizin evi tek odamız bakma böyle. Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, devletin başkanı var böyle. Bak böyle. Tek odası muhtemelen böyle. Tek odası var böyle. İçinde lavabo yok böyle. Muhtemelen böyle böyle. Peygamber alır eline İbrahim'i, dışarı çıkıp abdol dışarı muhtemelen böyle bak. Bu ne için ne yapıyor bu gençte? Peygamberimiz gelir dışarı çıkıp abdol almaya, peygamberi göreyim diye muhtemelen böyle. Yatsı namazından bakıyor bakıyor, peygamber bakıyor bakıyor, doyamıyor muhtemelen. Evde diyor, hayali peygamber böyle. Zor bekliyor, gece arasında kalkıp geliyor böyle, evin etrafına yatıyor, uzanıyor, bekliyor muhtemelen böyle. Bir gece yine böyle beklerken, evine çıkıyor, eline ibrik, abdol alacak muhtemelen. Hemen bu da geliyor. Alınırsın bu şekilde. Peygamber Rabbimizin aldı. Baktı. Ya Rab, hele ki hacetin. Ey genç, senin bir ihtiyacın abi var mı şu anda bir şeyin böyle? Yani karnın aç mı, şu mu, bu şekilde böyle? Galela. Yok arası bir şey böyle. Bir ihtiyacın yok böyle. Şunu istemem, bunu istemem. Gelmek ister miyiz? İstemem. Ne istiyorsun peki? Ya Resulü Allah. Ya Resulü Allah. Ne Allah dua etti? Allah beni sana komşu cennet, cennet komşu etme. Komşular var inşallah. Yani cennete bir girsin, komşu olmasın, cenneti ne yapayım ben muhtemelen böyle böyle. Ben baktı durumuna muhtemelen, baktı böyle. Ne buyuruyor muhtemelen? Çok çok secde et de, bak çok secde et de bana yardımcı ol. Yani çok namaz kıl da yardımcı ol bana muhtemelen bak. Namazın da özü secde. Çok secde et de, bana yardımcı ol böyle. Yani ben dua edecek ama, ona yardımcı olma gerekir muhtemelen böyle demek ki böyle. Yani kadınlar işi muhtemelenler Hatice Validemi, Ayşe Validemi, Fatıma Validemi onlar muhtemelen. Cennet komşularım, kandırışı muhtemelen benimle. Yani cennette en güzel makam, Hüde cennetinde Peygamberimize komşu olmak muhtemelen. Her an, her saniye beraber görmek, şey yapmak. Ortak aylık yok orada muhtemelen onunla böyle böyle. Tabi oraya layık olmak da mesele muhtemelen. Layık olmak böyle Peygamberimize. Mesela iki sahabe var. Onları her zaman hatırlıyorum. Onlar gıpta ediyor muhtemelen. İki sahabe var böyle böyle. Halbuki Sıddık, öbürü Faruk. Adamız muhtemelen ya. Aynı mezarda muhtemelen. Yan yana muhtemelen böyle. Ya. Aynı mezarda muhtemelen böyle böyle. Ya. Hayatta beraberler, sürekli beraberler, hayatta beraberdiler. Şimdi mezarda üçü hep beraber aynı mezarda böyle. Aynı, hatta aynı örtü altında böyle, örtü muhtemelen. Sandık ayrı ama tek örtü var o zaman. Yeşil örtü var böyle. Üçü beraber. Peygamber Hazreti böyle burada. Hazreti Bekir arkasında yani böyle. Onun arkasından Hazreti Ömer Muhtemelen. Yan yana böyle böyle. Üçü beraber orada böyle. Yani dünyada beraberdiler. Kabirde beraberler. Cennet yine beraberler muhtemelen bunlar bunlar böyle. Beraberler. Yani en gıpta edecek üç sahabe, iki sahabe bunlar muhtemelen böyle. Hazreti Osman oraya gömülemedi muhtemelen bak. Bu cennete bakıyor da böyle. Hastalık yüfeler olsa böyle. Dördüncüsü muhtemelen beş konu vardı bunda böyle. Kendi nefsin için istediğin şeyi diğer insanlar işte onlar da böyle böyle. Yani kendini nasıl hayat yaşıyorsan hep öyle olsun böyle. Yani hasetliği önü kesiyor. Kesin muhtemelen böyle. Biri esnafmış. Yani gıda madde satan esnaf muhtemelen böyle. Sabahtan gidiyor birisi ona böyle. Bir şey almaya gidiyor. Bir de şunu ver diyor. Ona komşu al diyor böyle bak bana. O esnaf komşular böyle. Ben sizden yaptım diye o yapmışlar muhtemelen böyle. Yani rekab yok mu böyle? Bağırma, çağırma ile bana geldi mi? Daha yok mu? Böyle, böyle, böyle. Bir grek yolcu, yolda eşyabını soymuşlar. Almış ya bizim parasını, malını almışlar. Bunu bir küçük neyse, değerli bir şey varmış. Bu kalmış buna. Bir köyün deşerken kahve önüne geliyor. Arkadaşlar durum böyle böyle diyor. Ben de sen para istemiyorum. Benim mal var memlekette. Ama şu anda muhtacım. Bunu satıyorum benim muhtemelen böyle. Bir nevi tabi eksiltme gibi olmuş böyle. İşte herkes tabi düşmüş diye artık fırsatına faydalanma diye az fiyat veriyorlar. İşte biri biraz daha fazla veriyor. O yüzden kalıyor, alıyor bunu böyle. Evine geliyor tabi seviniyor ama. Bu da bana lazım diyor. Tam diyor çok ucuz aldı hesap aldım ben bunu diye seviniyor. Hanım uyanıkmış mı? Hanım muhtemelen be. Hanım diyor ki ne yaptın be? Sen bir Müslüman din kardeşin düşmüş bak bu şey böyle. Neye sonra elini kaldırmıyorsun böyle diye. Bunu almasan keşke ondan para vereceksin bana böyle böyle diye. Tamam diyor böyle. Çıkıyor bunu bulamıyor muhtemelen böyle. Araştırıyor etrafı bulamıyor. Çok üzülüyor muhtemelen. Dönüyor geliyor. Ne bunun değeri? Bu kadar. O memleketi böyle. Ne bu kadar verdi böyle? Aradaki farkı dağıtıyor fakirin adına. Dağıtıyor muhtemelen. Allah'ım diyor. Sana söylüyorum Allah'ım böyle diyor. Bundan sonra diyor, kimse malını hiç almayacağım böyle diyor. Neyse geçer hafta değerli piyasa diyor, hiç almayacağım kimse malını böyle böyle. Allah söyledi muhtemelen böyle bu. Derken bir gün bu köy oturmuşlar, kasabaya gidiyor bir gömlek almaya. O zaman da hazır gömlekte iki kaliteymiş tek o memlekette kasabada. Uzak dışına geliyor gömlekler. Soruyor fiyatını bir yere, işte 15 riyal, 18 riyal, iki parça böyle. Bir yere geliyor, o iyi ol 18 liraya böyle, oradaki 16 riyal diye böyle. Çürük var böyle, tezgahtar var böyle. Zaten iki kalite mal, belli fiyatları, işte belli mallar belli. Yorum diyor, niye bu 16 riyal size böyle, 18 riyal başka da böyle diyor. Ustam öyle dedi böyle, patron böyle böyle. Nerede patronun? İşte Kur'an okuyor yazan hede. Gir bakıyor, yazını okuyor. Oturup bekliyor, bitiriyor. Arkadaş diyor, bunun fiyatı ne? 16 lira diyelim böyle. Her de bu 18 lira diyor. Niye 16 lira üstüne verdiğim? Ben de bir defa aldandım diyor. Baş aldırmayayım diye Allah söz verin ben böyle diyor. Her aldığım malı ben diyor, ikisini vereceğim böyle. Az kâr saçamı da böyle böyle. Allah'ım ben bir söz verdim böyle diyor. 16 lira diyor. O zaman almayın sen neden? Allah söz verdim diyor. Bunu değil 18 lira. Alamayın bunu diyor. O da aşağı veremem diyor muhtemelen böyle. Anlaşıyor muhtemelen böyle. Anlaşıyor böyle. Ve Allah'ın sözüm var. Ben bunu daha yüksek satamam. O da eksiğini alamam diyor. Konuşuyorlar. Helalaşıyor ayrılamadım. Bu şey böyle böylece. Anlaşamıyorlar. Yani insan kendisini ne isterse onu muhtemelen böyle. Mesela komşu ürün satıyor mu sen böyle? Sıkışmış, borçlanmış, şunu mu yapıyor mesela böyle. Arsası, marsası mesela, henüse bir malı, eline bağlı malı bu şekilde de arabası sıkışmış bunu satıyor. Lan bu sıkış mı bu? Aşağı verir mi demeye deme gerek yok buna böyle. Bir de biri ticarette uğraşmak istiyor. Dükkan açmak istiyor. Şey bir piyasaya dolaşıyor bakıyor. En şey görüyor. Helal olarak kefen satmayı görüyor. Yani cenaze levazımı. Sabunu, şu buhur, şundan bundan var bu şekilde böylece. Bu iş yapmaya karar veriyor böyle. En bak helal diyor, bunu alayım böyle diyor. Yine bir, ben sorayım bir alime sorayım bakayım diyor muhtemelen böyle. Tabii bir iki hoca soruyor, çok iyi diyorlar bunlar kendisine böylece. Ama işte yine bir kuşluk oluyor. İşte bir böyle tam tatmin olmuş işte böyle gönlü. Kime sorayım? Diyorlar işte filan kişi en burada o diyorlar. Hocanın hocası böyle işte maneviyatı var böyle ona sor bakın diyor böyle. Ona giriyor. O kişi yani fetva değil de tekva üzere fetva veren kişi var böyle. Kişi böylece. Ona soruyor. Ne derse hocam işte böyle kemen satmak istiyorum ben diyor. Gülüyor. Peki de iş olmasa ne yaparsın? İş olmasa üzülür müsün diyor. Üzülürüm. O zaman olmadı bak böyle. İş olmasa yani öyle olmadı. Ölse de iş olsa. Onu yapmayayım aklım aklım böyle. Yani her şey ince var bak ben böyle bak. Kemal satayım böyle diyor. İş olmasa üzülür müsün diyor. İş olsa sevinirim, sevinirim. Ama olmadı böyle. İnsan ölselerden bunlar böyle. Bir de beşincisi gülmek muhtemelinde. Peygamber buyurmuş da gülmeyen fazla. Kalbi öldürür çok gülme. Gülmek muhtemelinde böyle. Şimdi üç türlü gülmek var böyle. Bir adı Arapçada tebessüm. Şu aleyhine tebessüm böyle. Tebessüm, dudak hareketi. Sessiz. Yani kişinin gülmesi de belli olur böyle. Bu sevap, müstahaptır böyle. Peygamberimizin çoğu hali budur böyle. Tebessüm böyle böyle. Güneş yüzü olmak böyle. Ama buna ses çıkmıyor böyle. Tebessüm böyle. Bir insanın namazda bir tebessüm etse namazı bozulmaz. Ses yok şimdi böyle. İkincisi dıyık deniyor. Dat, ha, kef. Dıyık. Bu sesli gülümseme ama kişi bunu kendi duyuyor ama. Ama bunu harf çıkıyor muhtemelen böyle. Dıyık böyle böyle. Bu iyidir şimdi muhtemelen böyle. Bir insan namazda böyle gülse, yani az ses çıktı ama ses çıktı, harf çıktı mesela. Ses çıktı. İlk harf çıktı namazı bozar. Ses çıktı. Yanak duymuyor ama bu kendi duyuyor. Sesini duydu. Namazı bozar, abdesti bozmaz. Üçüncüsü kahkaha dönüyor. Türkçe kahkaha, Arapça kahkaha dönüyor. Değişmiyor. Kahkaha. Sesli gülme, kişinin kendi duyuyor, etkilerini duyuyorlar kahkaha böyle. Sesli gülme, işte bu kötü mutluluğu böyle, kahkaha böyle. Bir insan namazda kahkaha gülerse, namazı bozuyor, abdesti bozuyor. İmam Hazan bakmak böyle. Abdesti bozuyor böyle, kahkaha gülmeye böyle böyle. Gülmeye böyle. Peygamberimiz hiç hayatta gülmedi, kahkaha gülmedi muhtemelen böyle, sesli gülmedi muhtemelen böyle. Öyle insanlar mesela yaz oturuyorlar balkonlarına, şuraya, burada artık böyle şehirde, hatta duraklarda bile oturuyorlar böyle, arabada bile böyle. Yani otobüsle, arabada işte böyle, artık kahkahalar, gülme, kahkaha, kahkaha. Bu ne yapıyor? kalbi öldürüyor. Manevi kalbi öldürüyor. Ne anlama geliyor bu? O anda kalp büzülüyor. Gönül yani. Büzülüyor, daralıyor, sıkılıyor muhtemelen. Bu iş derler, çok gülen çok ağlar derler. Yani bir insan çok kahkaya gitti de gülmüşse, dönüş evi geldi mi, işte bir sıkıntı olur muhtemelen. Yani gönül sıkıldı muhtemelen, gönül daraldı muhtemelen, kalbi öldürüyor muhtemelen. Çok gülme öldürüyor kalbini, gafet yani, Allah unutmak şey, ölümü unutmak olmuş oluyor. Yani kim fazla kahkaya gülerse, son ne olmuş sonunda böyle, hüzün. İşte bir sıkıntı, kalbimin darlığı, bir huzursuzluk olma başlaya gelişti muhtemelen böyle böyle. Bundan kaçınmak gerekir muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor Tevbe suresinde ve kalem ve lebkü kesira. Az gülün ve lebkü kesir, çok ağlayın. Tevbe suresinde muhtemelen böyle. Yani günahlarınıza karşı bedel olarak ayet-i kerime devam ediyor, başta geliyor. Az gülün, çok ağlayın. Bak, peygamber bu. Ayet-i kerime, peygamber, ayet-i kerime Allah'a emanet olun. Ayet-i kerime böyle. Bak, az gülün, çok ağlayın. Demek ki bir insan çok ağlarsa Allah'a korkusundan ameliyat. Allah'tan korkar, günahını düşünür, hesap günü düşünür, o kefeni düşünür, veya tek başına kalacağını düşünür, mahşerde hesabı düşünür, sakın düşünür, korkar, ağlarsa, çok ağlarsa az gülme hakkı var. Hiç ağlamıyorsa bizim gibi ne olacak? Hiç hakkı yok gülme muhtemelen. Ya, gülmek biraz da böyle kahkaya muhtemelen, yani çok kötü bir şey böyle böyle. Kahkaya gülmek böyle, böyle. Yani kalbimi öldürüyor muhtemelen bakkaya. Tüm ötürü kalbe, kalbi öldürüyor Allah. Kalp gafil oluyor muhtemelen bu şeyle böyle. Yine Peygamber buyuruyor bu konuda, Hazreti Şeyh Buhari Müslim bir anlaşıyor muhtemelen. Lirat alemi önemli alemi. Peygamber buyuruyor. Eğer bilseniz, benim bildiğimi sizi bilseniz, Peygamber buyuruyor, hesabına. Ey hesabım, hesabım, benim bildiğimi, benim gördüğümü siz bilseniz, görseniz onları efendimle. Peygamber ne biliyor muhterem değil mi öyle? Yedi kat gökleri bile gitti, abi bir açtım. Yedi kat gökleri muhterem bile böyle. Yani cenneti gördüm muhterem. Cennemi gördü. Dünyada Peygamber yatan Mevta'yı görüyor, kabirde muhterem. Görüyor muhterem ben ya. Hatta Peygamberimizin kızı muhtemelen adı Zeynep. Büyük kızı adı Zeynep'ti. Vefatında Peygamber çok hüzünlendi muhtemelenler. Kabir hele bir defa sıkıyor muhtemelen. Bir kabir sıkması böyle. O anda bir kabir sıkması böyle. Yani tabi birleşmiyor muhtemelen. Yani ruh sıkması böyle. Ruh sıkması, kabir sıkması yani bunlara böylece. Peygamber hiç konuşmuyor sahabelerine muhtemelen. Oturuyor mezarın başında Peygamber böyle. Tabii kızın halinde böyle. Bakın babası peygamber. Peygamber kızını çok seviyor. Kızı vefat etti. Peygamber mezarın başında öyleyken hemen olmuyor muhtemelen böyle. Hep hüzünle aldı. Sonra sonra ne oldu ya Resulallah? Kızım Zeynep'in çok nazik de böyle. Çok nazik kızım Zeynep'in böyle. O çok korkar, bu azaptan korkar bir şekilde böyle. Allah çıkalı vardım, çabuk geçti diye bu kabir sıkması. Yani bir anlık çabuk geçmesi bir şey var böyle böyle. Vallahi muhtemelen çok uzun muhtemelen be. Var ya kabre girmek muhtemelen der. Değil mi? Kişi uğraşıyor yıllarca, ev yapıyor muhtemelen der. Ev boyasını beğenmez, badanayı beğenmez, eşeğe beğenmez, tabağı beğenmez, çatalı beğenmez, tencereyi beğenmez. Halıyı beğenmez, kanayı beğenmez, desteğini beğenmez. Artık o kadar süslü böyle. Sonuçta muhteremler, ilkel kefen muhteremler ya. İlkel kefen muhteremler ya. Yakası yok, gömleği yok, bir şey yok, süs yok muhteremler. Modası yok muhteremler. Tabut muhteremler. Ve mezar, yer altı muhteremler, yazan muhteremler. Yani sonuç belli. Yani acaba yok muhtemelen böyle. Eğer her insan bir ölseydi, o zaman oraya bir acaba girdi acaba. Bir şek, kuşku olabilirdi muhtemelen. Ama gözü hep bunu görüyor muhtemelen böyle böyle. Her zaman bunu görüyor muhtemelen böyle böyle diye bak. Nice ünlüler muhtemelen. Yani köşe sıraya sunmayanlar muhtemelen böyle. Her varlığı imkanları vardı. Kim ne yapıyor sonunda? Erkek kadın olsun. Bir kefene bürünüp tutan böyle, yer altına konup tutan böyle. Tahta üzerine diziliyor, altın toprağı böyle, tek başına kaldı muhteremler. Sonra bu muhterem şey böyle. Mevlam buyuruyor, külüvete kali eden, inneke mücumur. Külüvete mevlam kali eden bak. Külüvete mevlam kali eden. Mevlam buyuruyor, gafiller buyuruyor. Yiyin ve temet o. Faydanın dünya malları ama az zaman, az zaman şimdi, az zaman şimdi böyle böyle. Yani bakmıştım böyle, artık her akşam lokanta yemek yemeyeyim böyle. Falan lokanta yemek yer, falan lokanta yemek, pastanede, orada, burada artık dondurmalar, şunlar, bunlar, çay bahçeleri. O kadar zevk bu şeyler. Mevlam buyuruyor, külü ve temet tığı. Ama kaliden. İnnek müslümun. Size günahkarsın böyle böyle. Ya muhtemelen kadın. Ya peygamberler dua etseler arpa ek bulamadılar muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Muhtemelenler, eğer benim bildiğimi bilseniz, benim gördüğümü bilseniz, lidahatim kayılen, lakin kesira, az güler, çok çok ağlardı muhtemelen böyle. Hele kabir azabı muhtemelen böyle. Peygamberimiz görüyor muhtemelen, kabirli azap çıkan, bağıranlar muhtemelen böyle. O bağıranlar muhtemelen böyle. Bir gün Ramazan'da iki namazdan çıktım. Patlıs Halil'deki meşritten. Ramazan'ın son günü akşam sohbetim var. Tahmini Kadir Gecesi gibi bir şey böyle. Takvime göre tabii böyle. Tam kesinlikle bilmiyoruz. Meşritten çıktım muhtemelenler. Bir çıktı karşıma böyle. Ama bir yere bakmıyor, öne bakıyor böyle. Dalgın sanki gidiyor bu şekilde. Ben de hoca zannettim. Hocam dedim bana. Sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsem söyleyeyim. Araştın orada. Neden de kabirdeki mevtalara bağırıyor? Niye bağırıyorlar dedi böyle. Bakın vallahi bakmam böyle. Niye bağırıyor bu kabirdeki mevtalar? İşte baktım muhtemelenler. Cezbeli. Maneviyet sahibi böyle. Normal değil böyle. Aşmış dünya muhtemelen böyle. Bunu konuşmak için sorun bu sefer. Evet dedim kabirde. Hak da erişim etmesinde. Azap var ama onu biz dedim göremez, duyamayız bunu böyle. Ya durdum muhtemelen. Hocam ben gördüm, duydum ya, duydum dedi. Duydum böyle. Nasıl oldu ben bunu konuşurum bu şekilde? Unuttum isim bir köy, Adapazarı bir köy. Köye giderken, köye girmeden sağda mezara koyan muhtemelen böyle. Mezara yaklaşım baktım dedi böyle. Bir kadın dedi, bağırıyor mezarda dedi, kadın böyle. Durma dedi böyle. Ah! Ah! Ah! Durma bari kadın böyle. Hiç durmuyor böyle. Acıyor bari böyle. Yalnızım ben dedi böyle. Baktım böyle yeni bir mezarına gelip ses. Yeni mezar böyle. Yeni mezar böyle. Köye gidince diyor ki kim burada öldü bu köyde? Kim yeni gömüldü? Şey falan işte annesi falan zevcisi hanımı o öyle böyle. Nasıl kadındı o? Sağ mıdır efendim? Muhtemelen bir köyde böyle. Sağ mıdır efendim? Bak muhtemelen böyle. Kadın durmadan bağırıyor muhtemelen böyle. Yani peygamber onları duyuyor muhtemelen böyle. Peygamber onları görüyor muhtemelen böyle. Görün muhtemelen böyle ya. Yani sonu bu muhtemelen böyle. Günahın sonu bir şekilde. Yani dünya yaşandı mesela. Lüks arabaları var, şunları var, bunları var, yatları var, uçakları var. Bunda benim karşısında oteller, tatiller, Avrupa'ya, Türkiye'ye dar geliyor. Türkiye'ye dar geliyor muhtemelen. Avrupa'lar şuraya, buraya muhtemelen böyle. Ben biliyor ama kayıyor. Evet. İyi bir şey. Az bir zaman için benim. Dünyanın hekime yaşlanınca onu gidemiyor ki yaşlanınca muhtemelen artık hadi gidemiyor. Yata bağlı muhtemelen böyle. Dünyanın hekime muhtemelen böyle. Peygamber böyle buyuruyor. Eğer benim bildiğimi bilseniz, gördüğümü görseniz az güler, çok ağlardınız böyle. Yani çok gülmemek, her kişi sürece gülmemek gerekiyor. Hegatta Eshab-ı Resulullah Hücehüm. Peygamber bunu söyleyince muhteremler, o anda bulunan sahabeler iki eline yüzünü kapandı. Eshab-ı Resulullah, Hücehüm, Eshab-ı Kiram, o anda peygamber bunu söyleyince Bak peygamberimizin bunun etkisi, tesiri. Yani ikinci kapı yüzüne namazlar. Böyle bir haniyenin başta inleme ağlamaçlar. Sahabeler mi? Sahabeler mi? Artık sakallan yaş damlıyor böyle sandan böyle. Sahabeler mi? Peygamberi bulacağım mı? Yani düşününce geleceğini böyle. Ya. Can vermek değil mi? Can çekişmek var. Can çekişme muhteremler ya. O yüzden sonra can çekişme muhteremler böyle. O anda böyle. Değil mi? Kişi ne yapıyor? Yattı yattı böyle. Başlar bir elini böyle koyar muhterem böyle. Bir elini alır böyle. Ben pişmanlık sıkıntı muhterem böyle. Bir elini koyar böyle. Ondan sonra ayağını böyle. Ayağını önüze koyar böyle. Ayağını önüze koyar. Şah var. Kuvveti var yani. Sonra kuvvet gitti mi sakinler gibi durur ama ruh sıkıntı ama muhterem böyle. Yanar muhterem işi böyle. Yani su yok ağzından karmaz muhterem. İçemez artık son zaman yapalım böyle. Ölüm anında muhterem böyle. Ölüm anında muhterem böyle. O kadar can vermesi muhterem böyle. Ondan sonra daha kabre giremeden başlıyor sorular muhterem. Başlıyor böyle muhterem böyle ya. O kişi ölmeden yerinde görüyor ama. Ya görüyor muhterem böyle. Kabrini görüyor muhterem böyle. Yerinde görüyor bir şekilde görüyor muhterem böyle. Ölüm anında. Ama o anda tevbe makbul değil muhterem böyle ya. Gargara deniyor buna. Bir artık ölüm açık medene çıktı. Bazı şeyleri görmeye başladı. O anda tevbe eder, yalvarır. Ecelin karıyı Allah'ım bana bir zaman tanı Allah'ım bana. Yok mu zaman böyle. Ne anda zaman tanınır, ne anda tevbesi kabul edilir muhterem kendisine böyle muhterem böyle. Onun için uyanmak lazım muhteremler böyle. Sonra efendim işte daha ölüme daha çok var. Yok yok mu? Yok mu? Çok yok muhterem de. Yaş belli ki ölümün yaşı yok muhterem böyle. Sağlık da mühim değil muhterem böyle. Sağlık da mühim değil bunlara. Sonra ölüme çok olsa bile ya bugün sen kıyametin beş vakit namazını ileride tevbe etsin, namaz kılman baştan kaza kılman gerekiyor. Sen bugün sıhhatiyken, gençken beş vakit kılamazsın, üşeniyorsun. Yani yaşlandın mı demek? Belin tutmaz, gözün görmez, kulağın işitmez mi demek? İdem tutamazsın mı demek? Abzunu tutamazsın mı demek? Dizin dermanına kalmaz mı demek? 10 rekat, 15 kılma gerekiyor. Kılma muhtemelenler. Ama muhtemelenler, tevbe nasıl muhtemelenler? Nasıl muhtemelen bu şekilde böylece? Yani ölürken yani en büyük niyetine var muhtemelenler. Hatta adı şey gelip bu arada cihaz alınca, omuzdan alınca böyle canlı muhtemelenler iken salihaten tekulü kadimunu kadimunu böyle. İken salihaten böyle. Eğer kişi salih ise evinde ben camide müsalladan yani tabutu omuz alırlar mezara gidecekler muhtemelenler. O kişi mezara gideceğini biliyor. Mezarı gördü ama. Nedir mezarı? Cennetten bahçe muhtemelen be. Yeşil, nurluluk muhtemelen be. O kadar ne diyor? Kadimunu, kadimunu. Bir acilin, acilin. Yani çabuk götürün, çabuk götürün beni. Şimdi bazı zamanı oturuyorum çok muhtemelenler. Cihazdan önce böyle. İşte şunlar, bunlar artık uzak bu şekilde böylece. Hele ikinden sonra. O mevta iyisi yalvarıyor muhtemelen böyle. Kadimunu, kadim beni çabuk götürün muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Hatta ne oluyor mezara girince? Mezara girince muhteremler bir bakıyor ki Allah Allah. Ben de korkardım mezaran dünyadayken be. Yaltırtan bakıyor. Gözün gördüğü kadar geniş muhterem böyle. Berzah alemi bu. Bu göz görmüyor mu? Bitti. Uçurdu mu? Beyin durdu. Gönlün gözü. Ruh görüyor muhterem böyle. Ruh görüyor muhterem böyle. Bakıyor. Yeşillik. Berzah yeşilliği muhterem böyle. Çiçek değil. Yeşillik. Nur mu? Geniş muhterem böyle. Mezana giriyor. Önce tabii bir suval var. Yani kimlik kontrolü ahiret alemin kapısı, gün kapısı. Men Rabbike, kim? Rabbike bakar. İsmini düşünürken böyle. Cevabını verdim muhtemelen böyle. Verdim mi? Ben böyle ya kabir besliyor. Kuluma genişle muhtemelen böyle. Hemen anında onun kabri barem yeri muhtemelen böyle. Ya acaba ne bir şey böyle. Dostuyla barem ederler şimdi. Dostuyla bayram. Ya. En büyük bayram o muhtemelen. O anda kabir günü muhtemelen. Dostuyla ederler şimdi muhtemelen. Ya. Dostuyla bayram muhtemelen. Ya. Allah'ın seyreti muhtemelen. Anası gelir muhtemelen. Babası gelir. Dedeleri gelir. Kardeşleri, yeğenleri. Kim varsa böyle. Dayı amcaları gelinen muhtemelenler. Allah dostuyla gelir muhtemelenler. Dünyada kiminle böyle bağlantı kurmuşsa, kimle günü sevmişse muhtemelenler. Mesela hangi sahabeyi çok seviyor? Hangi evliyeyi çok seviyor? Gönüllü mü? O buna hediye diyen gönderirse onlar vallahi hemen gelip hem yapar. sahabeleri sevmek Rabb-i sahabemiz. İnsan bazen daha çok sevebilir muhtemelen. Ondan sonra sevap gönderebilir muhtemelen. Evlilere mi sevmek gerekiyor bunlara böyle? Vallahi az önce hemen geliyor muhtemelen. Bir nur. İyice nur geliyor böyle. Gelir sana kabine böylece. Oh muhtemelen. Kişi bakıyor ki ne güzel alem. Yer çekimi yok. Soğuk sıcak yok. Yemiş mi yok, tuvalet derdi yok muhtemelen böyle. Bir şey yok bu şekilde böyle. Nur içerisinde muhtemelen böyle. Allah dostları yanına gelmişler bu şekilde. Bir bal yapıp ondan sohbet başlıyor, sohbete başlıyorlar. O kadar hoşuna gidiyor ki, diyor ki, ya Rabbi niye daha önce ölümden seni Allah'ım be? Niye o diyen karnı çektirin sen bana Allah'ım be? Niye daha önce ölmedin be? Ya muhtemelen böyle. Yani o kabir ölü de İmam Kasım böyle. Eğer kabir diyor görünüyor bir karanlık olsaydı oraya diyor peygamber görmezdi muhtemelen ben ya. Peygamber aşağı götürüyor onu kula götürüyor muhtemelen ben böyle. Oraya peygamber görüyor muhtemelen ben ya. Evliya oraya görüyor muhtemelen ben. Şimdi bir kız özetleymiş ama muhtemelen böyle. Bir Allah korkusu günahını terk etmek muhtemelen böyle. Allah'dan korkarak o anda günahını terk etmek muhtemelen. Ne olsa günah böyle böyle. Sonra Allah'ın verdiği rızka taksime razı olmak muhtemelen böyle. Taksime böyle. Buna razı olmak muhtemelen. Sonra komşuya iyi geçirme komşularla muhtemelen. İyilik etmek onlara böyle. İyi davranmak onlara bu şekilde. Ve kendisi ne istiyorsa diğer karıştırıcı Müslüman onu istemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani ben bunu kandırayım değil muhtemelen böyle. Bak kandırayım muhtemelen böyle. Bir de fazla gülmemek muhtemelen böyle. Fazla gülmemek bu kalbi öldürüyor. Rabbim inşallah nasip etsin bunlara amel ettiğim hepiniz inşallah muhtemelen de. Bir de tarif Fatiha.